pogled prekuramo ako odiš. Sakam da ti bidam pat od koj te vodi. Kako suvo li sje zgazi me pod sebe. Ništo ne grubo ako je od tebe. Pušti nasmev među prameni od zlato. Jedan pogled među trepki i amatlabo. Božim slučajno zabaveno i filmski. Samo raka podaj mi i tajno stisni. Po tebe, kaj što gaziš moj od pogled baknuva. Moj to srce stavki ti odbrojuva. Gori nadeš den da dojde tvoj očekor kon mene da pojde. Po tebe. Stisnam, da sum srećen i jako na boja kisnam. Kako suvo li sje zgazi me po sebe. Ništo ne grubo ako je od tebe. Po tebe, kaj što gaziš moj od pogled baknuva. Moj to srce stavki ti odbrojuva. Hello.